นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิอย่าไปติว่ามันปวดแข้งปวดขามีขาก็ปวดขามีแข้งก็ปวดแข้งร่างกายมนุษย์มันว่ากองทุกข์หาความสุขไม่ได้ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์ก็ยังสมมุติให้มันเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าพระองค์มุ่งต่อความสงบจิตสงบใจเป็นหลักไม่ปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์กิเลสเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเมื่อถึงเวลานั่งภาวนาจงรวมกำลังขึ้นมาในใจไม่ต้องคิดว่ามันวันนั้นวันนี้วันคืนเดือนปีไม่มีวันใหม่วันเก่านั่นเองคืนเก่านั่นเองแต่เราเองคนทั้งหลายก็มาหลงของเก่าในโลกนี้มีพระอาทิตย์ดวงเดียวมาสองโลกก็ให้เชื่อว่าวันอาทิตย์บ้างวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ความจริงก็พระอาทิตย์ดวงเดียวมาสองโลกให้เราเห็นทางเดินไปมาหรือมืดแจ้งก็อยู่ที่ดวงอาทิตย์นั่นเองเวลาที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ถ้าเราอยู่เมืองไทยก็ว่าพระอาทิตย์ตกดินไปมืดว่าอย่างนั้นความจริงพระอาทิตย์มันไม่ได้ตกลงไปในดินอย่างเราเห็นพระอาทิตย์มันวิ่งรอบโลกอยู่ก็ว่าได้หรืออย่างหนึ่งเขาว่าโลกมันหมุนพระอาทิตย์อยู่ที่เก่าก็ถูกถ้าคนนั้นไปอยู่ประเทศนอร์เวย์พระอาทิตย์มันไม่ไปไหนอยู่บนฟ้าตลอดเวลาโลกมันหมุนไปกลางคืนเขาก็เห็นพระอาทิตย์เมืองนั้นเพราะว่าโลกนี้มันกว้างขวางจนคนเราไม่สามารถที่จะบอกกันได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่จงภาวนาดูในใจของตัวเองว่าวันนี้เวลานี้จิตใจเรามาเข้าที่ภาวนาหรือไม่การภาวนาเท่านั้นจะหายสงสัยถ้ารู้ในใจถ้าไม่รู้ในใจแล้วก็ยากที่จะเข้าใจตัวคนเรามันก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาตลอดถึงศีรษะถึงผมเบื้องต่ำก็แต่ปลายผมลงไปตลอดลงไปถึงพื้นเท้าตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเท่านี้เอง แล้วจิตใจก็มาอาศัยอยู่ในรูปขันธ์อันนี้เป็นบ้านเป็นเรือนของจิตเจตคนเรานั้นถ้าไม่มีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยเราก็ไม่รู้ว่าคนเราอยู่ที่ไหนดูให้ดีอย่างเวลาคนเขาตายไปเมื่อยังไม่ตายก็ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยได้อยู่ก็ว่าคนนั้นอยู่บ้านนั้นเมืองนี้เวลาเขาตายไปมันไปไหนส่วนรูปร่างกายเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้งบ้างฝังดินทิ้งบ้างก็มีเมื่อเราพร้อมแล้วก็ให้ตั้งใจบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจนั้นไม่ต้องไปหามันมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเราฟังถี่เสียงได้ยินอยู่ก็คือใจทั้งนั้นแหละจิตใจอยู่ในร่างกายคนหูดีก็ได้ยินเสียงคนตาดีก็มีเห็นรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ท่านว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็มีอยู่เท่านี้จงมารวมจิตรวมใจสงบกายสงบวาจาลงไปในจิตใจของตนให้ได้เมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้จิตก็สบายไม่กระวนกระวายแต่ถ้าจิตมันแสสายลุ่มหลงงัวเมาออกไปภายนอกดิ้นรนวุ่นวายไปตามอารมณ์แล้วไม่รู้สึกตัวแม้จะอยู่เกิดมานานจนกระทั่งผมหงอกก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันแก่เพราะมันไม่เห็นในใจถ้ามีคนอื่นมาชี้บอกว่าเห็นจะแก่บ้างเลยผมมันหงอกเลยตัวเองก็ไม่เห็นเพราะมันผมมันอยู่บนตาขึ้นไปจงภาวนาดูให้ดีว่าร่างกายสังขารผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นก้อนอสุภกรรมฐานนี้จงกำหนดดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาเมื่อจิตใจมันก็จะยอมรับรู้ในตัวไปเองเพราะคนเราไม่ได้อยู่ที่เก่าแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่เก่าก็ตามความแก่ความชราความชังลดสุดโทรมมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกเวลาวันคืนหมดไปสิ้นไปอันวันคืนเดือนปีนั้นมันไม่หมดหมดวันนี้วันไหนใหม่ก็มีมาหมดคืนนี้คืนใหม่ก็มีมามันหมดจริงๆก็คือชีวิตของคนเราที่ผ่านมาแล้วหมดไปเราจะกลับไปนอนในท้องแม่อีกไม่ได้ในชาตินี้มันหมดไปแล้วหมดเขตจงดูตั้งแต่ตัวเราให้ดีว่านี่มันก้อนทุกกองทุกแม้ใจเราจะว่าเรามีความสุขก็ตามแต่ถ้าแท้มันทุกข์ทุกข์มันทนอยู่อย่างนี้ ังเต็มปากก็จะหายไปฟันเคี้ยวในปากข้างบนข้างคางข้างบนข้างล่างมันหลุดลอยไปไหนมันก็ตกลงไปแผ่นดินเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปคนที่เกิดมาในบ้านเมืองอันเดียวกันตั้งแต่เกิดมาก็เห็นคนนั้นคนนี้อยู่แต่เมื่อเขาตายไปแล้วเราจะไปดูที่ไหนไม่มีที่ดูจิตนั้นมันก็ไปสู่บุญบาปที่ตนทำไว้ทุกคนทำบุญไว้บุญก็ให้เกิดในที่เป็นบุญผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนชื่อว่าเป็นบุญอันหนึ่งมนุษย์สะปฏิลาโภการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่ามนุษย์คนเหล่านี้เกิดมาแล้วมีสิ่งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้เมื่อเราศึกษาเรียนรู้ในทางพุทธศาสนาพระท่านก็สอนกันมาตั้งแต่เราทุกคนยังไม่มาเกิดเรามาเกิดแล้วท่านก็แนะนำสั่งสอนไว้จนกระทั่งเวลานี้เราก็ได้มาจำศีลภาวนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาต่อไปพุทธโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอย่าไปเห็นว่าอยู่ที่อื่นธัมโมพระธรรมพระวินัยสัทธุสาคตนาคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ที่กายวาจาจิตของเรานี่เองสังโฆพระอริยสงสาวกคุณพระสงสาวกก็มีอยู่ที่กายวาจาจิตของเรานี่แหละให้รวมเข้ามาที่นี่แล้วก็ตัวเราคือกายวาจาจิตนี่แหละถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ท้อถอยในใจจิตใจก็จะมีกำลังขึ้นไปโดยลำดับลำดับเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นภาวนาได้ทุกวันทุกคืนไม่หลงไม่ลืมจิตใจก็ย่อมรู้สึกสำนึกขึ้นมาได้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ได้เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็มีทุกข์อย่างนี้แหละถ้าเรานั่งเข้าจะเห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเดินมากมากหน่อยก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นถ้านอนนอนไม่พลิกแพงไปไหนนอนท่าเดียวลองดูในที่นอนนั้นมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาร้อนไปหมดนี่แหละในร่างกายสังขารของคนเราที่เราว่ามีสุขมีความสบายนั้นไม่จริงความจริงมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนี่มันยังไม่ถึงฤดูหนาวถ้ามันถึงฤดูหนาวนี่ทุกข์อันหนึ่งจะมาแทนที่คือว่าทุกข์จากความเย็นความหนาวนั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนก็จะเย็นหนาวอยู่ตลอดเวลาคนเราเกิดมานี้ก็เหมือนตกนรกตกนรกร้อนก็มีตกนรกหนาวก็มีตกนรกฝนก็มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันปรากฏการกระทบกระเทือนร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราอยู่ถ้าผู้ใดภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจ ใจสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็จะมองเห็นทุกข์ทั้งหลายแหล่อันมีอยู่เต็มในรูปในนามในตัวในตนคนเราทุกคนมันแสดงบทบาทแห่งความทุกข์ทั้งนั้นในขณะเดียวมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในร่างกายสังขารของคนเราอีกด้วยมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนถ้ามันเที่ยงแท้ก็ไม่มีคนแก่ถ้ามันเที่ยงแท้ก็ไม่มีคนเจ็บถ้ามันเที่ยงแท้ก็ไม่มีคนตายถ้ามันตายได้แก่ได้เจ็บได้แต่มันก็ทุกข์นั่นแหละจงดูกายดูใจของเราภาวนารวมจิตใจให้สงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับนิ่งแน่วโยในใจแล้วทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงมันจะชี้แจงแสดงให้ฟังอยู่ตลอดเวลาแน่นั้นอย่าได้ขาดสติจงเป็นผู้มีสติความระลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกลมหายใจเข้าและออกเราได้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกแล้วหรือยังถ้ายังก็ให้กำหนดเดี๋ยวนี้เวลานี้สูดลมเข้าไปก็ให้นึกว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ทุกลมออกทุกลมเข้าก็ให้เตือนใจของตัวเองว่าในตัวเรานี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ภายในนี้ไม่ได้ไปที่อื่นจงรวมจิตรวมใจให้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในตัวในใจของตัวเองให้ได้แล้วก็จะไม่หลงไหลไปในที่ต่างๆเมื่อลมหายใจเข้าออกมีอยู่ก็จะได้เตือนจิตใจผู้อยู่ภายในนี้ว่าชีวิตของเรานั้นมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองที่เรานับกันว่าอายุได้เท่านั้นได้เท่านี้นั้นมันไม่จริงหรอกมันได้ที่ไหนมันแต่หมดไปสิ้นไปมันเป็นของเปล่าของว่างทั้งนั้นเลยไม่มีจริงความจริงมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ด้วยอารมณ์ความอยากความดิ้นรนในจิตใจเลยเป็นทุกข์เป็นร้อนทั้งตนและบุคคลผู้อื่นดิ้นรนไปตามภาษากิเลสในใจของตนเดินไปเดินมาก็เรียกว่าตายเหมือนไส้เดือนออกมาตายกับดินทรายร้อนๆทางนอกนั่นแหละคนเรามันดิ้นรนวุ่นวายไปมาที่ไหนก็ออกมาตายเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเยียวยาพยาบาลไม่ได้ก็ตายตายแล้วก็เผาไฟทิ้งเอาไว้มันก็เหม็นสาบเหม็นคาวจมูกมนุษย์ต่อไปอีกถ้าไฟไหม้หมดแล้วมันก็ไม่ค่อยทุรนทุรายเท่าไรมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเท่านั้นเองแล้วจิตใจของเรามันไม่สิ้นมันมีอยู่ในตัวในกายในจิตของคนเราที่ยังไม่ตายให้เอามาภาวนาให้เห็นให้เข้าใจคำว่าพุทโธอยู่ที่ใจมันอยู่ได้อย่างไรพุทธะพุทโธหมายถึงดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวเราทุกคนมันไม่ได้ไปที่ไหนมันนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูกนี่อยู่ทุกคนเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายอยู่นี่ตลอดเวลานี่แหละทุกขังอริยสัจจัง ทุกข์มันเป็นของจริงแต่ว่าผู้ภาวนาไม่สงบมันก็ไม่เห็นมันเห็นว่าเป็นความสุขความสบายสบายไปแค่ไหนสบายไปแค่ตายนั่นไปถึงตายแล้วก็จบลงไปเท่านั้นนี่แหละมรณะกรรมฐานมรณังเมภวิสติจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนเองให้มีกำลังมีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติธรรมะตั้งใจขึ้นมาจึงจะรู้ได้เข้าใจจริงๆแต่ถ้าตั้งไม่ตั้งแล้วจิตมันก็จมลงไปนอนลงไปในอารมณ์กิเลสไม่จบไม่สิ้นเกิดตายร้อยครั้งพันชาติมันก็อยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เกิดพลังงานอันสามารถอาจนานภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมัดจิตใจของตนให้อยู่ที่ลมหายใจให้ได้ลมเข้าไปแล้วถ้าเกิดออกมาไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความตายลมเข้าลมออกบอกกรรมฐานซึ่งความตายอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราไม่กำหนดไม่เพียรเพ่งดูทุกลมหายใจเข้าออกเราก็ว่าเป็นสุขสบายถ้าพบกันก็ถามว่าสบายดีหรือก็ตอบว่าสบายดีมันสบายดีจริงๆหรือมันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างไรหรือทั้งกายทั้งจิตคันโดจริงๆแล้วไอ้สบายมันไม่มีมีแต่ทุกข์ทุกข์เพราะตนเองหนึ่งทุกข์กับผู้คนผู้อื่นหนึ่งทุกข์กับรายได้รายจ่ายหนึ่งสบายไม่สบายมันก็เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเดินขึ้นมาแล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์มันไม่มีสุขหรอกจงภาวนาดูให้ดีมีแข้งก็เจ็บแข้งมีเข่าก็ปวดเข่ามีกระดูกสันหลังก็ปวดกระดูกสันหลังมีอะไรมันเป็นทุกข์กับสิ่งที่มีจงดูจงพิจารณาให้แจ้งในจิตใจของตัวเองเมื่อจิตใจมันแจ้งภายในว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ทุกข์อันเก่านี่แหละฉะนั้นจงทำความเพียรภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยพุทโธให้อยู่ภายในใจในตัวของเราเองธัมโมก็อยู่ในกายในใจเหล่านี้สังโฆก็อยู่ที่กายที่จิตนี้รวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นลงไปในหัวใจก็จะหายความลังเลสงสัยวิตกวิจารไปตามเรื่องราวภายนอกเมื่อจิตสงบตั้งมั่นได้แล้วที่ไหนก็เป็นที่ภาวนาได้ทั้งนั้นเยินอยู่ที่ไหนที่เยินก็เป็นที่ภาวนานั่งอยู่ที่ไหนที่นั่งก็เป็นที่ภาวนามันเป็นที่ภาวนาทางนั้นชลาพยาธิมรณะทุกอิริยาบถมันไล่ติดตามอยู่ตลอดกาลด้วยเหตุนี้จึงให้พากันภาคเพียรพยายามอย่าได้มีความท้อถอยภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจมองเห็นชลาพยาธิมรณะตั้งแต่เกิดจนตายได้ทุกเวลาทุกลมเข้าทุกลมออกแล้วจิตใจก็จะได้สงบระงับเยือกเย็นสบายเพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่กับความมันเป็นจริงทุกข์มันมีอยู่ในกายในจิตของทุกๆคน ำสอนพระพุทธเจ้าท่านให้โอปนะเยกธรรมน้อมเข้ามาลวงเข้ามาเอามาตื่นจิตตื่นใจของตนให้ได้แล้วจิตใจก็จะได้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาต่อไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้อายุวัฏฏโกธนวัฏฏโกทิริจินีวัฏฏโกยัสวัฏฏโกภลาวัฏฏโกวรรณวัฏฏโกสุขวัฏฏโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัพพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาติเวนัสสันตุจเตสะสาสยาสิทธิทันนังลาพังสอธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยะสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพ